zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 27 października, minęła 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przywódca państwa islamskiego zginął w Syrii, ogłosił Donald Trump. W Łodzi ewakuowano mieszkańców kamienicy przy ulicy Wulczańskiej, po tym gdy w sąsiednim budynku zawalił się strop. Festiwal polskich filmów dokumentalnych dobiega końca w Nowym Jorku. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że szef państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został zabity w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych w Syrii. Jak dodał, Stany Zjednoczone pociągnęły do odpowiedzialności terrorystę numer jeden na świecie. O szczegółach akcji amerykański prezydent mówił w telewizyjnym oświadczeniu. Dotarł do końca tunelu, gdy nasze psy go ścigały. Odpalił pasy samobójcy, zabijając siebie i troje dzieci. Jego ciało zostało rozszarpane przez wybuch, a tunel zawalił się na niego. Ale wyniki testów dały pewną, natychmiastową i całkowicie pozytywną identyfikację. To był on. Donald Trump śledził przebieg operacji wraz z wiceprezydentem Mike'em Pence'em oraz szefem Pentagonu Markiem Esperem. Agencja Associated Press ocenia, że to znaczący sukces w polityce zagranicznej amerykańskiego prezydenta, szczególnie w obliczu krytyki, która spadła na niego w ostatnich tygodniach po decyzji o wycofaniu z północnej Syrii amerykańskich oddziałów. Po opuszczeniu tych terenów przez wojska USA, siły tureckie zaatakowały kontrolowane przez Kurdów syryjskie siły demokratyczne sojuszników USA w walce przeciwko państwu islamskiemu. W Łodzi ewakuowano kilkunastu mieszkańców kamienicy przy ulicy Wulczańskiej 43, sąsiadującej z pustostanem, w którym w nocy zawalił się strop. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał administratorowi zabezpieczyć budynek, ale nie stwierdził zagrożenia dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości. Po południu jednak lokatorzy powiadomili o pęknięciach w zamieszkanej części kamienicy. Mówią, że sprawę fatalnego stanu budynku zgłaszali już wcześniej do wszystkich służb, ale nikt na te sygnały nie reagował. To już się dzieje, że od jakiegoś czasu ludziom pękały szyby, postawili jakieś blokady na podwórku i uważają, że będzie to znowu stało latami, a już ludziom już dawno się już walą mieszkania i nie ma odpowiedzialnej osoby za to wszystko. Ewakuowani schronili się w podstawionym autobusie. Na miejscu jest straż, inspektor nadzoru budowlanego i przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego, którzy po oględzinach mają podjąć decyzję, czy mieszkańcy wrócą do swoich lokali. Wandale zdewastowali około 30 nagrobków na cmentarzu przy parafii w zabrańskiej dzielnicy Helenka. Zniszczono też krzyże na ponad 20 innych grobach. Śledztwo w tej sprawie prowadzi policja w Bytomiu, w którego granicach znajduje się cmentarz. Policyjni technicy zabezpieczyli ślady, sporządzili zdjęciową dokumentację zniszczeń i rozpoczęli poszukiwania sprawców. Niebawem mają być przesłuchani pierwsi świadkowie. W Nowym Jorku dziś kończy się festiwal polskich filmów dokumentalnych. Widzowie poznają m.in. historię polskich lotników, którzy po II wojnie światowej tworzyli pakistańskie siły powietrzne. Filmy wyświetlane wczoraj zrobiły na uczestnikach ogromne wrażenie, jak donosi nasza korespondentka, szczególnie Piaśnica Golgota Pomorza Magdaleny Biernackiej o egzekucjach na kilkunastu tysiącach Polaków. Z Nowego Jorku Agata Król. Trzy filmy, jeden po drugim i cisza na sali. Widzowie oglądali je w skupieniu, byli wzruszeni, ale też poruszeni informacjami, których wcześniej nie znali. To były mocne filmy, mówi organizator festiwalu, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Marek Gizmajer. To się rzadko zdarza, że ludzie przychodzą, tyle osób, na film dokumentalny. Nasza historia, i to trudna historia, bolesna, Katyń, Smoleńsk, Golgota Pomorza, czyli Lasy Piaśnickie. Filmy oglądali nie tylko Polacy, przyszli też Amerykanie, którzy z naszymi rodakami przyjaźnią się i chcą poznać naszą historię, jak Terry Bardoza Tonrat na Ciat. To ważne, aby nie powtarzać błędów, aby zwalczać nienawiść, strach i starać się żyć w jedności, uczyć się od siebie wzajemnie. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu bez opadów na Dolnym Śląsku, ziemi łódzkiej oraz południu Wielkopolski. Wysoko w Tatrach opady deszczu ze śniegiem i śniegu, będzie od 7 stopni na Podhalu do 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dimitrios Kurtis, znany jako Milo. Dzień dobry. Instrumentalista, lider, wydawca, organizator. Tak, wolę grać i komponować i załatwiać koncerty. Założyciel Manamu.

Ott Tanak na rundę przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł rajdowego mistrza świata. Dziś był drugi w rajdzie Katalonii, a w tym rajdzie zwyciężył Berg Thierry Neuville. Kajtan Kajtanowicz był w klasyfikacji WRC 2 na miejscu trzecim, no i jest wiceliderem cyklu mistrzostw świata. A Łukasz Kubot i Marcelo Melo znów nie wygrali w finale debla w tenisowym turnieju ATP. Tym razem w Wiedniu przegrali z Amerykaninem Radziwem Ramem i Brytyjczykiem Joe Salisberym 4-6, 7-6 i 5-10. A Japonka Osaka wygrała z Szyszką Kwitową, a Australijka Barty ze Szwajcarką Bencic w spotkaniach Grupy Czerwonej tenisowego turnieju WTA Finals w Szencen. Jeżeli chodzi o piłkarską PKO Ekstraklasę, to Arka Gdynia przegrała 1-2 ze Śląskiem Wrocław, a właściwie Śląsk Wrocław pokonał Arkę Gdynia 2-1. Wcześniej Wisła Płock 3-1 ograła Jagiellonię Białystok i została nowym liderem Ekstraklasy. A to, co dzieje się przy Łazienkowskiej w spotkaniu Legii Warszawa z Wisłą Kraków, śledzi Jan Kałucki. Janku, jaki wynik? Legia wygrywa z Wisłą Kraków już 3-0 i mamy mały nokaut. Fani Białej Gwiazdy mogą się pocieszać, bo ostatnio, kiedy byli tutaj w Warszawie, podopieczni Macieja Stolarczyka przegrywali 0-3, ale ostatecznie był remis 3-3. Tutaj raczej na taki wynik się nie zapowiada. W 31 minucie Jose Kante wykorzystał świetne podanie z rzutu rożnego do Magoja Antolicia. Tym samym Kante strzelił już swojego drugiego gola w tym meczu i drugiego gola w sezonie. Legia wygrywa absolutnie zasłużenie, nie daje Wiśle dojść do głosu. Gołym okiem widać, że Biała Gwiazda do Warszawy przyjechała osłabiona. Jest 42 minuta. Legia Wisła 3-0. Teraz przerwa, krótka przerwa na dobrą muzykę i zajmiemy się narciarstwem alpejskim. 14 minut po godzinie 18, trzecia strona medalu. Zameldował się w studiu Henryk Sytner. Dobry wieczór. Witam. Będzie o narciarstwie alpejskim, bo jak to pięknie mówią, alpejska karuzela się rozpoczęła. Kręć. My mówić tak już nie będziemy, to było po raz ostatni. Wczoraj niespodzianka, dzisiaj wszystko zgodnie z planami. Można nawet powiedzieć spora niespodzianka. No, masz rację. To otwarcie sezonu w Zelden tradycyjnie na trudnej trasie w środkowej części, bardzo stromej, ale pozwolisz, że zanim powiem dwa słowa na temat przebiegu zawodów, kilka słów o narciarzu, który zakończył karierę. To rewelacja ostatnich sezonów. Marcel Hirscher ogłosił, że już nie wystartuje. No szkoda, przypomnę, rekordzista świata w ilości kryształowych kul przez 8 ostatnich sezonów wygrywał. W tym czasie 5 razy wygrywał klasyfikację giganta, 5 razy wygrywał slalom, 67 zwycięstw i 5 razy był mistrzem świata, a również na olimpiadzie odnosił sukcesy w Pjongczangu, złoto w superkombinacji i w superkombinacji gigancie, a w Soczi srebro w slalomie. Także będziemy żałować, że Marcela już nie zobaczymy na trasie, no ale tak już bywa w sporcie. No a teraz rosną gwiazdy rosną. Proszę? Gwiazdy rosną. No tak. Teraz właśnie o inauguracji Pucharu Świata w Zelden. Mówiłem już, że trudna trasa w środkowej części. Zawody rozpoczęły się wczoraj od razu od sensacji. 17-letnia nowozelandka Alice Robinson wygrała. O 600 sekundy wyprzedziła Michaelę Schifrin. Przypomnę, bo troszkę obserwowałem jej karierę, to jest mistrzyni świata juniorek nowozelandka. Nigdy nie wygrała zawodów Pucharu Świata. 11 jej występ w Pucharze to było właśnie Zelden. No a wydawało się, że sezon przebiegnie pod dyktando Schifrin. No nie ma się przebiegnie. No może jeszcze przebiegnie, o tym chcę właśnie powiedzieć. Przypomnę, że 2 razy była mistrzynią olimpijską, Amerykanka, 5 razy złotą medalistką mistrzostw świata, no i 60 pucharowych zwycięstw. To do czegoś zobowiązuje. A wczoraj trzecia była Tessa Worley. Heniu, dodajmy jeszcze, że za sukcesem Alice Robinson stoją trenerzy, którzy przygotowywali do startów Lindsay Vonn. Tak, tak, ci sami, ta sama dwójka trenerów, no widać, metody szkoleniowe się sprawdzają. Wśród mężczyzn nie było niespodzianki. Alexis Pintereaux pod nieobecność Hirschera wygrał o 54 sekundy, wyprzedził również Francuza Mathieu Fevre'a, no i Słoweńca Zana Krańca. Francuz prowadził już po pierwszym przejeździe, od lat jest w światowej czołówce, w ubiegłym roku był drugi w Pucharze Świata, wygrał 24 pucharowe zawody na Olimpiadzie. W Pjongczangu i Soczi brązowe medale. Dobrze pojechali również Amerykanie Tommy Ford i Ted Ligety, weteran, jak się o nim mówi. Ale dla mnie rewelacją inauguracji był 19-latek z Norwegii, Lukasz Braten. Jechał no fantastycznie na granicy ryzyka, ale utrzymał się i dojeżdżał do mety, a nawet wygrał drugi przejazd. Kolejne zawody 23 listopada w Lewi, później Ameryka Północna. To była inauguracja, ale jeszcze kilka słów może o moich faworytach Pucharu Świata, bo zwykle się mówi przy pierwszym starcie, kto może wygrać kryształową kulę. Ja myślę, że wśród kobiet Michaela Schifrin będzie walczyć z Petrą Wlchową, Słowaczką. One już toczyły boje w poprzednim sezonie. Wendy Holdener, Szwajcarka, też się będzie liczyć, jak również Wiktoria Rebensburg z Niemiec. A wśród mężczyzn naturalnie Alexis Pintereaux, Henry Christophersen, który dzisiaj niezbyt dobrze pojechał w Zelden, no ale na pewno będzie okazja do rewanżu. Również specjaliści od jazdy szybkościowej Dominik Paris z Włoch i Beat Voigt ze Szwajcarii będą się liczyć, podobnie jak Vincent Kretschmayr z Austrii, i myślę, że będzie jeszcze wiele, wiele narciarskich emocji. A kolejne zawody Pucharu Świata dopiero za miesiąc. Dopiero za miesiąc w Finlandii. Dziękujemy, Henryk Sytner. Z nim będzie trudno. I jeszcze meldunek z Anfield. Liverpool przegrywa z Tottenhamem w Premier League. Nieoczekiwanie 0-1 po golu w pierwszej minucie Harry'ego Kane'a. Odpływałem Wróżyli mi, że skończę marnie. Patrz, jaki wtedy mieli dar, choć nie dmuchali w moje żagle. Odpłynąłem. Hej wy, czy jeszcze pamiętacie podmiejski park? Jak tamte miejsca były nasze, jak u stóp mieliśmy cały świat. Hej wy, co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Ostatnio wstać mi coraz trudniej. Za długa noc, za krótki dzień. A każdy miesiąc jest jak grudzień przez aluzję. Już nie wypada mi być smutnym. Zamawiam blisko, wszystko mam. Nocna Warszawa i skutki już nie czekam. Co na mnie tak patrzycie, to nadal ja. Jak wtedy stoję przy tablicy i nie jestem pewien cały czas. Hej wy, czy jeszcze tam jesteście, to nadal ja. Co się podziało w smutnym mieście, że milczycie wszyscy? Odpinamy narty, zakładamy piłkarskie korki. O Bundeslidze będziemy mówić w cotygodniowym podsumowaniu piłkarskich lig zagranicznych, ale postanowiliśmy poświęcić więcej czasu Robertowi Lewandowskiemu. To, co robi kapitan reprezentacji Polski w ostatnim czasie, musi robić wrażenie. Bije rekordy, jest na szczycie klasyfikacji strzelców Ligi Niemieckiej i Ligi Mistrzów. Został nominowany do Złotej Piłki. Jan Kałucki. Lewandowski! Das halbe Dutzend ist voll! Ten serial się nigdy nie znudzi. Robert Lewandowski and he just keeps scoring. Gol Roberta Lewandowskiego dla Bayernu Monachium to opowieść, która trwa nieprzerwanie od kilku lat. Jak telenowela. W tym sezonie kapitan reprezentacji Polski strzela jak zahipnotyzowany. Lewy demonstruje życiową formę i zdobywa bramki częściej niż kiedykolwiek w karierze. Lewandowski! Wczoraj Lewandowski strzelił gola Unionowi Berlin. Polak zdobył bramkę w 9. kolejce z rzędu. Nikt wcześniej nie zaczynał sezonu Bundesligi od takiej passy. Trener Bayernu Niko Kovac. Ich finde, dass Levi im Moment in der Form seines Lebens spielt. Moim zdaniem Lewandowski gra swój sezon życia. Lewy cieszy się wielkim statusem w klubie. Fizycznie znajduje się w topowej formie. Dzięki temu jest w stanie odpowiednio się skoncentrować pod bramką swoich rywali. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy kogoś takiego w zespole. Trainerteam, die man als Stürmer dann auch braucht und wir sind froh, dass wir ihn haben. Lewandowski and what a goal it is. Lewandowski, Traumtor! Bo Lewandowski swoje umiejętności strzeleckie prezentuje nie tylko na boiskach Bundesligi. Jak weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki, czyli Ligę, Puchar i Ligę Mistrzów, Polak strzelił co najmniej jednego gola w 13 kolejnych meczach z rzędu. Piłkarskiego kunsztu uczył się na boiskach Warsowii, gdzie obecnie dyrektorem sportowym jest znany z ekstraklasowych boisk Robert Podoliński. Znam Roberta. Robert jest niezadowolony, gdy nie strzeli. Średnio zadowolony, gdy strzeli jedną. Troszkę mniej niezadowolony, gdy dwie. No po trzech już jakiś uśmiech się pojawia, a tak poważnie to jest przyjemne. Niektórzy śmieją się, mamy Roberta Lewandowskiego, kiedy otworzymy lodówkę, ale cieszmy się, bo to jest rodak, to jest Polak, który zyskał uznanie i który pokazuje, że no, jesteśmy na Warszawie, więc że nawet stąd można trafić do Monachium i rozsiąść się wygodnie w fotelu lidera bardzo mocnej europejskiej drużyny. I z tym nie można się nie zgodzić. W tej chwili nie ma Bayernu Monachium bez Roberta Lewandowskiego. Niezależnie jak mistrzowie Niemiec kiepsko grają, zwłaszcza w obronie, Lewy zawsze znajduje sposób, by uratować wynik. We wtorek wbił dwa rozstrzygające gole Olympiakosowi Pireus. Były reprezentant Polski, Paweł Golański, mówi wprost, to przechodzi ludzkie pojęcie. Robert Lewandowski, po raz kolejny dwie bramki. Co by nie mówić o tym piłkarzu, w świetnej dyspozycji. W każdym spotkaniu pokazuje klasę samą w sobie i tak naprawdę na tą chwilę nie wyobrażam sobie Bayern Monachium bez tego napastnika. Jest to piłkarz, który w momencie, kiedy zespołowi też nie idzie, nie układa się, to mają jego na boisku. Od jetzt... Jawohl! Robert Lewandowski, wie man ihn kennt. Eis kalt! Kapitan reprezentacji Polski dzięki dwóm trafieniom w Pireusie przeskoczył w strzeleckiej klasyfikacji wszechczasów Ligi Mistrzów Holendra Ruda van Nistelrooya. Zdobył 58 bramek i zajmuje piąte miejsce. 60 goli ma Francuz Karim Benzema, a 71 świetny przedlaty napastnik Realu Madryt Raul González. Sebastian Mila jest przekonany, że Lewandowski już niedługo będzie w pierwszej trójce. Goal machine, można powiedzieć o Robercie. No, to rzeczywiście jest godne uznania. No, goni już najlepszych. Absolutnie historię tworzy na naszych oczach. No, już jest w takiej elitarnej grupie, więc tylko trzymać kciuki, żeby się nie zatrzymywał. Lewy jest w elitarnej grupie. W poniedziałek został nominowany do Złotej Piłki. Swoją drogą jako jedyny piłkarz Bayernu. Jak weźmiemy przedstawicieli pięciu czołowych lig w Europie, Robert Lewandowski jest na pierwszym miejscu. W tym roku trafia częściej niż Lionel Messi, Kylian Mbappé, Sergio Aguero czy Cristiano Ronaldo. Robert Podoliński powiedział obrazowo, że kapitan reprezentacji Polski może spokojnie jeść w jednej restauracji z największymi. Myślę, że może śmiało z nimi zamawiać i to nie także tylko deser, ale pierwsze dwa dania również. Pamiętam te głosy, że Lewandowski się skończył, także ci, którzy to mówili, szkoda, że teraz siedzą cicho w norkach i biją brawo Robertowi, który strzela bramki, w tym trzeba również troszeczkę więcej wyczucia. Ale w życiu piłkarza takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Są słabsze momenty, są lepsze. Ważne, żeby poza jakiś średni, wysoki poziom nie schodzić. Robertowi przez długie lata to się udaje i to świadczy o jego klasie. Liczby nie pomagają nam zrozumieć. Jeżeli pomagają nam zrozumieć, to ja rozumiem, że on jest najlepszy. A czy Lewandowski będzie stał na podium w plebiscycie Złota Piłka? W tej chwili te liczby świadczą o tym, że jest piłkarzem wybitnym, a ostatni rok był naprawdę bardzo dobry. Rywalizacja jest bardzo duża. Dobrych piłkarzy jest kilku. Pewnie będzie ciężko, ale ja liczę na to, że w końcu się doczekam. Do you like the way it moves? Do you come alive when the other kills us all? Sebastian Szymański. Co prawda to nie ten poziom co Robert Lewandowski, ale on coraz lepiej czuje się w seniorskiej kadrze. W ostatnich meczach eliminacji Mistrzostw Europy grał już w podstawowym składzie, a to duża zmiana w życiu 20-letniego piłkarza. W lecie przeniósł się z Ekstraklasy, z Legii do rosyjskiej Premier League, gdzie gra w Dynamie Moskwa. Początki tam nie są łatwe. Spisuje się klub poniżej oczekiwania, Szymański przyzwyczaja się do nowego stylu gry. Jak sobie radzi z językiem rosyjskim? Adam Malecki podpytywał Sebastiana Szymańskiego po polsku. Język rosyjski jest na dobrym poziomie, gdzieś tam staram się rozmawiać z kolegami z drużyny, z trenerem. Jakiś tam jeden wywiad udzieliłem po rosyjsku, więc myślę, że nie jest najgorzej. Na początku na treningach było śmieszne, że tam trener krzyczał do zawodników pacany, pacany. I nie wiedziałem, o co chodzi na początku. Mówię, o co chodzi? Zaraz pewnie do mnie to przyjdzie. Ale to chodzi o, że panowie. Mówię, no to dla mnie to coś nowego, bo w Polsce chyba każdy wie, co pacany oznaczają, więc mówię, no co ten trener, jakiś dziwny czy coś. No a to chodziło o panowie, panowie. Bo tak to niektóre słowa są zbliżone do polskich i można szybko zrozumieć. Powiedz o tych realiach Dynama Moskwa, no bo nie macie teraz najłatwiejszej sytuacji, czy tam jest duża presja, dużo większa presja. Powiedz też, jaki był ten przeskok, jeżeli chodzi o poziom w twoim przypadku. W Polsce ta liga jest niedoceniana, bo każdy myśli, że pojechałem do ligi, która gdzieś tam jest słaba, a tak naprawdę nie jest. I jest dużo drużyn, które walczą właśnie o te najwyższe cele. Na pewno teraz czołówka już trochę odjechała i te, można powiedzieć, troszkę słabsze drużyny będą się właśnie bić o utrzymanie, gdzieś tam o puchary, bo też szóste miejsce też daje puchary. Więc no zobaczymy, no ta liga jest naprawdę mocna, jest każda drużyna nawet słabsza. Ma dużo jakości, ma dwóch, trzech zawodników, którzy robią im całą grę, kroją sytuację. Więc dla mnie to też na pewno jest fajne, że ta liga jest mocna, że mogę się sprawdzić w takiej lidze i z takimi zespołami. W niektórych momentach na pewno piłka szybciej chodzi, ale też gdzieś tam Legia mogłaby rywalizować spokojnie z Dynamo, bo wiadomo, że Dynamo dopiero chce się odrodzić. Z meczu na mecz ta pewność siebie w lidze wzrasta, że jest coraz lepiej. Od pierwszego spotkania ta moja pewność siebie, gdy już wyjeżdżałem, była na wysokim poziomie i też ta pewność siebie jest ważna w takiej przeprowadzce. Ta liga jest dobrą ligą dla mnie i myślę, że tam się odnajdę. No a pojechałem tam z myślą, że będziemy walczyć o puchary, więc też na pewno to jest dla mnie coś nowego, bo w Legii zawsze walczyliśmy o te najwyższe cele, a teraz można powiedzieć, że jak się nic nie poprawi, to będę bił się o utrzymanie, więc to jest dla mnie coś nowego. No i ciężką sytuację mamy, naprawdę mamy ciężką sytuację. Wszyscy dążymy do tego, żeby te zwycięstwa przyszły jak najszybciej. Myślę, że mamy drużynę, mamy jakość w tej drużynie, która pozwoli nam gdzieś walczyć w następnych sezonach o te najwyższe cele. Cała drużyna się rozkręci, to też przyjdzie to na moją korzyść. Na pewno zaskoczeniem i nowością są mecze wyjazdowe, bo tam, żeby do Władywostoku się dostać, no to trzeba naprawdę kilka tysięcy kilometrów przejechać. Tak jak powiedziałeś, no na pewno te wyjazdy nie są łatwe. Mecz pucharowy nam się zdarzył, że lecieliśmy 8,5 godziny i od razu graliśmy mecz, więc dla mnie to jest coś niespotykanego, bo pierwszy raz takie coś przeżywam, że lecimy tak długo i od razu po obiedzie gramy mecz. I jeszcze najgorsze jest taka sytuacja, że przegrywamy ten mecz i trzeba wracać kolejne 8,5 godziny, więc to jest coś innego. No, też zmiana czasu była 7 godzin. Czy Grzesiek Rychowiak i Maciek Rybus się jakoś wprowadzali w Moskwę? Grzesiek Rychowiak i Maciej Rybus no na pewno wprowadzali mnie. Byliśmy tam na wspólnych obiadkach, kolacji czy coś. Na pewno jesteśmy w stałym kontakcie, no bo mieszkamy w tym samym mieście. No, niby daleko, bo Moskwa jest bardzo duża i te korki są naprawdę wspaniałe, można powiedzieć. My mamy fajny kontakt i myślę, że zawsze gdzieś tam, jak nawet jestem sam w Moskwie, to mogę do nich spokojnie zadzwonić i gdzieś się spotkamy. Z trenerem Czerczesowym gdzieś tam po drodze się styknęliście? Jeszcze nie. Wiem, że trener tam był na paru naszych spotkaniach, ale jeszcze kontaktu nie mieliśmy. Domówiłeś się już w reprezentacji seniorskiej? Ciężko się domówić, bo jeszcze wiadomo, że mam drugą reprezentację U21 młodzieżową, ale myślę, że tak, w jakimś stopniu zadomowiłem się. Teraz tylko zostaje ciężko pracować, żeby jak najdłużej być w tej reprezentacji i tak będę robił, będę ciężko pracował, żeby w tej reprezentacji pozostać. No wiadomo, że nie jest łatwe wejść do reprezentacji Polski, bo tutaj też znakomici zawodnicy, więc po prostu trzeba poziomem dorównywać im. Z Sebastianem Szymańskim rozmawiał Adam Malecki, a Sebastian dzisiaj w dobrym nastroju. Dynamo Moskwa pokonało w derbowym pojedynku CSKA 1-0. Sebastian grał do 80 minuty. cały sen przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz mnie? To pierwsza taka wyprawa w Polsce w ramach projektu 28 marzeń. Niepełnosprawni w drodze na szczyt. 16 śmiałków wyruszyło po koronę gór Polski. W trzeciej stronie medalu staramy się zajmować nie tylko sportem przez największe S i ludźmi bijącymi rekordy. Czasami pokazujemy, że niepełnosprawni mogą w niektórych obszarach żyć jak ludzie w pełni sprawni i tak samo cieszyć się życiem. Jedną z ambasadorek akcji osób wspierających i pomagających jest himalajska Kinga Baranowska, którą zapytałem, czemu zaangażowała się w ten projekt, bo czemu ją wybrano na ambasadora projektu. Wiadomo. No chyba właśnie po części dlatego, że jest to projekt górski, więc jest mi bliski, a po drugie dlatego, że ja już byłam nie raz, nie dwa zaangażowana w pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną czy też ruchową. Ja się angażuję w takie projekty, bo uważam je za sensowne po prostu, za takie zasadne i tak sobie zawsze myślę, że jeśli my, nie wiem, sportowcy czy osoby, no nie wiem, zdrowe czy też bardziej aktywne fizycznie mogą coś zrobić właśnie dla kogoś innego, to czemu nie? Więc widzę w tym jakiś większy sens, tak bym to powiedziała, ale też, też jakąś radość nam to sprawia. Kiedy my tam idziemy i widzimy radość na tych twarzach, no to ja sobie myślę, kurczę, kiedy ja ostatnio tak się cieszyłam, nie? Z takiej niewielkiej górki, można powiedzieć, a tutaj radość jest od ucha do ucha i to jest fajne. Mamy tutaj przed sobą listę gór, która jest do zdobycia. Lista jest imponująca, chociaż nie wszystkie góry znamy. Na przykład sądzisz, że na Chełmiec 851 metrów można wejść zimą bez tlenu? Nazywane jest to Koroną Gór Polski. To są różne pasma górskie w Polsce i w ogóle ten projekt powstał dlatego, ażeby trochę odciążyć Tatry, bo wszyscy po prostu jeździli zawsze tylko i wyłącznie w Tatry i wszyscy wchodzili tylko na Rysy, no bo najwyższy szczyt i nagle ktoś wpadł na pomysł, no ale halo, my mamy też inne góry w Polsce i też inne rejony w Polsce, które są warte zobaczenia. Ale dobrze, to, że się wchodzi na najwyższe góry, to akurat ty powinnaś rozumieć sama, która się pakowałaś na te najwyższe w Himalajach. Ja to rozumiem, natomiast wiesz, wysokość, nie zawsze ma to przełożenie takie, że wysokość równa się, że jest to najpiękniejsze albo są najfajniejsze przeżycia. To naprawdę nie idzie w parze. Ja mam, słuchaj, bardzo fajne też doznania, kiedy jestem w Tatrach i myślę sobie, wow, czy to można porównywać do Himalajów? Wiesz, o co chodzi. No jak porównać, że mi się coś tutaj bardzo podoba do tego, co tam. To jest i bardzo indywidualne. A poza tym góra górze nierówna, człowiek człowiekowi nierówny. Dla kogoś Mont Everestem może być skalnik 945 metrów. Tak, i to się trochę wpisuje w taką tą naszą filozofię, że każdy ma swój Everest i powiem ci, że dla nich to są takie Everesty. Te szczyty niektóre są zwyczajnie dla nich trudne, wysiłkowe. Te osoby są właśnie z różnym stopniem niepełnosprawności, więc fajnie też patrzeć na to, jak oni sobie nawzajem pomagają, że ktoś tam jest silniejszy, no to po prostu weźmie za rękę słabszego kolegę i jest naprawdę w tym bardzo wiele radości. Też takiego wysiłku, zmagania się. A ty masz już zaplanowaną górę, którą będziesz razem z nimi zdobywać? No mnie oczywiście kuszą bardzo te góry z te, można powiedzieć, faktycznie te wyższe i z Beskidów i Karpat, więc ja myślę, że ja się pojawię gdzieś na Babiej Górze może na rysach, ale też może na turbaczu właśnie. Kinga, przechodząc od ich marzeń do twoich marzeń, co u ciebie słychać i co z marzeniami górskimi, muszę o to zapytać. Co z marzeniami himalajskimi, tak? Słuchaj, one na razie są odłożone na bok. No myślę, że trochę mnie znasz. Nie tylko te rzeczy górskie są dla mnie istotne. Ja lubię, jeśli też te inne rzeczy w innych częściach mojego życia też jakoś się posuwają do przodu, więc też muszą mieć miejsce. Góry są w moim sercu cały czas, natomiast chyba przyznaję, że nie chciałabym, żeby tylko one były, bo Himalaje są bardzo wymagające, czyli jak ja tam jadę, no to jadę definitywnie, w sensie, że nic innego jak gdyby się nie dzieje. Refleksyjna Kinga Baranowska. Zostajemy w górach. W ślady Kingi idzie Magdalena Gorzkowska. Urocza dziewczyna z Chorzowa robi małą furorę w światku alpinistycznym. Właśnie weszła po raz trzeci na ośmiotysięcznik w karierze. Dokładnie miesiąc temu zdobyła Manaslu. Rozmawiałem z nią po powrocie do kraju. Trzeci ośmiotysięcznik zdobyty. Było wszystko zgodnie z planem, czy były jakieś nieprzewidziane przygody? Właściwie było wszystko zgodnie z planem, nawet jeszcze lepiej, bo jeszcze szybciej, ale no plan zakładał brak błędów jakichkolwiek i jakichś niepowodzeń, niepomyślności, więc tak też było i no całe szczęście, że tak się to skończyło. Przypomnijmy, że wspinaliście się tylko we dwójkę, prawda? Tak, na tej wyprawie na Manaslu działaliśmy w zespole dwuosobowym, ja i mój Sherpa Pemba, którego znam już bardzo dobrze już od Everestu. To był jego pomysł, ponieważ on mnie bardzo dobrze zna i zna moje możliwości w górach, także przejęliśmy jakby te decyzje wszystkie na naszą głowę, a właściwie na moją. Taki był układ sił. No a Pemba oczywiście wspierał mnie w tych wszystkich etapach wyprawy, a w szczególności tym ostatnim, kiedy właśnie zależało mi, żeby ktoś miał na mnie oko na tym ataku szczytowym już bez dodatkowego tlenu, bo jednak jest to ryzykowne i warto mieć kogoś, kto będzie takim zapleczem. Ty, Magda, wspinasz się troszeczkę inaczej niż doświadczeni polscy himalaiści. Ty wchodzisz szybciej na szczyty, prawda? Szybkość na takich górach to też jakby bezpieczeństwo większe, bo krótszy czas przebywania w strefie śmierci, mniejsze obciążenie organizmu i prawdopodobieństwo tej choroby wysokościowej, jeśli zrobimy to rzeczywiście poniżej doby, bo choroba wysokościowa zazwyczaj po dobie daje się we znaki, więc ta walka z czasem i chęć skrócenia tego czasu maksymalnie. Czy wspinaczka wysokogórska będzie szła twoim zdaniem właśnie w tę stronę, żeby skracać pobyt na tych dużych wysokościach, żeby wchodzić maksymalnie szybko, tak jak na przykład ty teraz? No, przede wszystkim niech każdy mierzy siły na zamiary, bo to zależy od naszego przygotowania. Ja po prostu już widzę od wielu wypraw, że jeśli chcę, no to mogę iść szybciej, ale po prostu mi wcześniej na tym nie zależało. Chodziłam tak bardziej ciesząc się tymi górami niż śpiesząc się gdzieś, a tutaj jednak ta prędkość była priorytetem i wyszło świetnie, więc będę chciała w takim stylu powtarzać wejścia, a nawet jeszcze szybciej, bo tu i tak to nie był jeszcze szczyt moich możliwości, daleko jeszcze do niego. Powiedziałaś, że chciałabyś w takim stylu wchodzić na kolejne szczyty, to znaczy, że już sobie zakładasz, co będziesz robiła w przyszłości. No oczywiście, przecież jeszcze 11 szczytów Korony Himalajów i Karakorum przede mną, więc jest co robić, jest plan na najbliższe lata. W przyszłym roku prawdopodobnie Pakistan i Gasherbrumy, które chciałabym zrobić trawersem, czyli za jednym wejściem jeden i drugi. Jeśli to będzie realne, to właśnie chciałabym to zrobić od bazy prosto na szczyt, tak jakby bez obozów pośrednich, także no na czas można powiedzieć, ale zobaczę, jakie będą odległości w praktyce między tymi obozami, bo teraz ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Przypomnij proszę słuchaczom, czym ty się zajmowałaś przed tym, jak zaczęłaś wchodzić na wysokie góry. A biegałam sobie w kółko na stadionie 12 lat. Specjalizowałam się w biegu na 400 metrów, więc w takim przedłużonym sprincie, do którego no, trening nie jest prosty, jest on uważany za jeden z trudniejszych dystansów, bardzo obciążający organizm. Miałaś sukcesy. Kilka sukcesów oczywiście w mojej karierze było. No, reprezentacja Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie, ale takie największe osiągnięcie no, to halowe wicemistrzostwo świata w Portland w sztafecie 4x400 metrów zaledwie 3 lata temu. Czyli tak naprawdę byłaś jednym z aniołków Matusińskiego. Byłam jednym z aniołków, ale wtedy jeszcze się nie nazywałyśmy aniołkami. Powiedz jeszcze, jak te twoje wypady w Himalaje znoszą twoi bliscy, twoi rodzice, twój chłopak? Oczywiście chłopak tęskni bardzo, ale co ma zrobić? No tyle, ile mogę, wysyłam te informacje do Polski. Tutaj można mnie śledzić na GPS-ie zawsze, także cały czas wiadomo, gdzie jestem. Spotkaliśmy się, Magda, pod wyższą uczelnią w Katowicach. Jeszcze świeci piękne słońce, jest piękna pogoda. Powiedz, co ty studiujesz? Ja studiuję dietetykę, aczkolwiek pracuję w tym zawodzie już 5 lat, także zaczęłam od praktyki, a później poszłam na tą teorię. No i nadrobiłam już te wszystkie dziury, które miałam. Teraz już kończę studia, także jeszcze kilka miesięcy i koniec. Wracaj, Magda, zdrowa z każdej wyprawy. I rozpoczynamy nasz spacer po ligach europejskich i na dzień dobry zawitamy na Wyspy Brytyjskie. Gerard! Corner taken, digs in! W Premier League zwykle dzieje się wiele, ale nawet tutaj takie rzeczy to prawdziwa rzadkość. Leicester have 9! Leicester Southampton 9-0. Występ idealny. Od pierwszej sekundy wiadomo było, czego chcemy, a potem zademonstrowaliśmy, jak gra się przeciwko rywalowi grającemu w dziesiątkę. Moi gracze sprawili, że to wyglądało o wiele łatwiej niż jest w rzeczywistości. Ekipa Brendana Rodgersa pobija rekord. W 131-letniej historii angielskiej ligi nikt jeszcze nie wygrał tak wysoko na wyjeździe. Lisy stają się drugą w historii Premier League drużyną, która po pierwszej połowie prowadziła 5-0. Nawiasem mówiąc, pierwszą zostało City całkiem niedawno, bo 9 lat temu. Leicester są też drugim zespołem w historii, dla którego w jednym meczu hat-tricki zdobyło dwóch graczy, Perez i Vardy. Jako pierwsi dokonali tego 15 lat temu kanonierzy, też Southampton. Strzelali wtedy penalty Pires. A w rozmowie z BBC trener Hasan Huddle przyznaje, to była po prostu tragedia. Jak wszyscy widzieli, nasz występ był koszmarny. Nigdy nie widziałem zespołu, który grałby w taki sposób. Muszę wziąć za to odpowiedzialność, bo tam nie było żadnej walki. Muszę po prostu przeprosić. Nasz człowiek, Jan Bednarek, był na boisku. Na początku na obronie, potem przesunął się do drugiej linii, ale w pomeczowych recenzjach dziennikarze akurat jego raczej oszczędzają. Piłkarze City nie oszczędzili, za to Aston Villa spokojne zwycięstwo 3-0, chociaż na bramki trzeba było poczekać do drugiej połowy. Bohater meczu? Trener Guardiola nie ma wątpliwości. Raheem Sterling. To człowiek, który pokazał nam energię, która potrzebna jest do gry. Pokazał nam, co robić, gdzie zmierzać. No i tak zrobiliśmy. Guardiola ma Sterlinga, Frank Lampard, Christiana Pulisica. Zdobywa on hat-tricka w meczu z Burnley. Bardzo się cieszę. Wiem, że różnie komentowało się potężną cenę, jaką za niego zapłaciliśmy, no i to, że przyszedł tutaj już jako gwiazda. Wiem, jak trudno czasem zmienić kraj. Wiem, że grał latem dla reprezentacji i że wymagam od moich zawodników, by byli ostrzy jak brzytwa. Dotychczas Christian robił to z ławki, a teraz w 100% zasłużył na występ. Występ od pierwszej minuty, no i to jego występ wygrał dla nas mecz. Przypomnijmy, że kapitan Ameryka miał nieco problemów z przystosowaniem się do nowego środowiska, przybył z Borussii Dortmund. Po tym meczu poczuje się chyba pewniej. Czego nie można powiedzieć o Manuelu Pellegrinim, którego West Ham znowu oddał punkty, tym razem z Sheffield. Remis 1-1 u siebie. Łukasz Fabiański ciągle leczy kontuzję. Zaczęliśmy od historycznego momentu i na historycznym momencie skończymy. Pierwszy rzut karny podyktowany przez komputer w lidze angielskiej. Mecz Brighton-Everton. Sędzia przewinienia nie widzi, co innego VAR. Cyfrowa jedenastka zamieniona na bramkę. Brighton wygrywa 3-2. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. W trwających spotkaniach Arsenal po 2 remisuje z Crystal Palace, Norwich 0-2 przegrywa z Manchesterem United i przede wszystkim Liverpool po 1 remisuje z Tottenhamem, wyrównał Jordan Henderson. A my teraz szybko do Niemiec. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Dziewiąta kolejka niemieckiej Bundesligi i dziewiąty mecz z golem Roberta Lewandowskiego. To jest rekord. Jeszcze żaden piłkarz w tej lidze nie trafiał we wszystkich 9 spotkaniach od początku sezonu. Tym razem jego gol okazał się bardzo potrzebny w starciu z Unionem Berlin. Bayern wcale nie dominował. Do przerwy prowadził po golu Benjamina Pawarda. W drugiej połowie podwyższył Lewandowski, pokonując Rafała Gikiewicza i dopisał sobie kolejny rekord do długiej listy osiągnięć. Nie byłem pewny, czy to już jest rekord. Nie chciałem po prostu zbyt wiele o tym myśleć. Wolałem skupić się na meczu i swojej grze. Teraz już o tym zapominam. Koncentruję się tylko i wyłącznie na spotkaniach i grze w piłkę. To nie jest łatwe, ale bardzo ważne. Pomaga punktować i odnosić zwycięstwa. Mówił Lewandowski, który może już pochwalić się 13 ligowymi trafieniami w tym sezonie. Powiedzieć, że pewnie prowadzi w klasyfikacji strzelców, to jakby nic nie powiedzieć. Drugi na tej liście, Timo Werner, ma tylko 6 goli. Bayern korzysta z Lewandowskiego, Lewandowski korzysta z pomocy kolegów. Jeden z nich, młodziutki obrońca Alfonso Davies, chwali sobie współpracę z Polakiem. Sami widzicie, Lewandowski strzela na zawołanie, dlatego każdy chciałby z nim grać. Ma niezwykle wysoki poziom zrozumienia futbolu. To dobry kolega, skromny, ciężko pracuje. Każdego dnia robi coś ekstra, by poprawić swoje umiejętności. Bayern wygrał z Beniaminkiem ze stolicy 2-1 i przynajmniej na chwilę objął prowadzenie w tabeli. A mogły to zrobić Borussia Dortmund i RB Lipsk. Śledząc Bundesligę, można się już przyzwyczaić do tego, że w każdej kolejce pół czołówki wygrywa, a drugie pół często niespodziewanie traci punkty. Borussia Dortmund straciła je w derbach Zagłębia Rury, tylko remisując w Gelsenkirchen z Schalke. Nie możemy być zadowoleni z tego występu i wyniku. Mecz skończył się bezbramkowym remisem. Musimy więc pracować jeszcze ciężej niż robimy to obecnie. Przed nami sporo wymagających spotkań. Będziemy chcieli punktować. Mówił Marco Reus. Jeszcze bardziej straconych szans mogą żałować piłkarze RB Lipsk. Ostatnie zwycięstwo odnieśli ponad miesiąc temu, a wczoraj znów dali się pokonać. Tym razem we Freiburgu. Miejscowy zespół wygrał 2-1 i w tabeli jest zaraz za Bayernem. Biorąc pod uwagę ostatnie 3 kolejki, najlepszym zespołem jest Hoffenheim, sklasyfikowane w dolnej części tabeli. Drużyna Alfreda Schroedera wygrała ostatnie 3 spotkania, ale to z kim? Z Bayernem, Schalke, a wczoraj w Berlinie z Hertą w dramatycznych okolicznościach 3-2. Coraz niżej w tabeli Werder Brema, który zremisował już 4 raz z rzędu, tym razem 2-2 z Bayernem w Leverkusen. Za tydzień też będzie ciekawie. Bayern pojedzie do Frankfurtu, by zmierzyć się z Eintrachtem. O pozycję lidera powalczą też Borussia Dortmund z Wolfsburgiem oraz Borussia Mönchengladbach, która wybierze się do Leverkusen. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. A Borussia Mönchengladbach gra właśnie z Eintrachtem Frankfurt i po 45 minutach prowadzi już 2-0, co daje jej pierwsze miejsce w tabeli. W kraju niespodziewanie na prowadzeniu w tabeli Wisła Płock, w Hiszpanii równie niespodziewanie Granada. Dziesiąta kolejka hiszpańskiej La Ligi miała przynieść kibicom prawdziwy rarytas, a 26 października wielu kibiców na całym świecie miało zaznaczone na czerwono w swoich kalendarzach. Z powodu napięć w Katalonii El Clásico zostało przesunięte na 18 grudnia, a w zamian kibice dostali kolejkę, w której na boisko nie wybiegli ani piłkarze Realu, ani Barcelony. I co tu dużo mówić, kolejkę bez wielkich emocji. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie Atletico Madryt z Atletikiem Bilbao. Hiszpańskie media zapowiadały ten mecz jako pojedynek młota z młotem, gdyż obydwie drużyny raczej nie słyną z przesadnie finezyjnej gry. Stawką tego spotkania było miejsce w ścisłej czołówce ligi. Dzięki bramkom Saula Nigueza i Alvaro Moraty gospodarze zrobili swoje i pewnie wygrali 2-0. Po meczu swojego zadowolenia nie ukrywał trener Atletico Diego Simeone. W tym tygodniu zagraliśmy 3 trudne mecze, w tym jeden w Lidze Mistrzów. Udało nam się zagrać dobrze i uzyskać w nich dobre wyniki. Dzisiaj wygraliśmy, dzięki czemu utrzymujemy się w czołówce ligi. Mamy nadzieję, że uda nam się kontynuować naszą pracę i nadal dawać z siebie wszystko. Nie dość, że dali z siebie wszystko, to po raz pierwszy w tym sezonie udało im się zgarnąć wszystko, czyli 3 punkty. Mowa oczywiście o zawodnikach Leganés, którzy wyszarpali pierwszą w tym sezonie wygraną. Skromne 1-0 z Majorką. Ta wygrana pozwoliła im chociaż na kilkanaście godzin opuścić ostatnie miejsce w tabeli. A że był to debiut nowego trenera Luisa Sembranosa, pojawiło się światełko w tunelu. Inolvidable por ser la primera. Cieszę się ze zwycięstwa. To był dla nas wszystkich szczególny dzień.